Сайн байна уу? 6 дахь подкастаа эхэлж байна. Өнөөдрийн подкастаараа би англи хэлний IELTS шалгалтын тухай нэг бага зэрэг ярих гэж бодож байна. За, мэддэг хүмүүс нь бүгд мэдж байгаа IELTS шалгалт. Тэгээд зарим хүмүүс бүр одоо өмнө нь өгч үзээгүй сайн мэдгүй байж магадгүй. Тийм хүмүүс зориулж би энэ шалгалтын талаар жоох мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Би IELTS шалгалтын бэлтгэхдээ Cambridge Practice Test for IELTS гэдэг цуврал номнуудыг үзэж бэлдсэн. Энэ нэгээс 7 цуврал ном байсан бөгөөд тэгээ ном болгоно дотроо 4 ширхэг тесттэй. Тест бүр нь ярих, бичих, унших, сонсох гэсэн 4 янзын англи хэлний чадварыг шалгах хэсгүүдээс бүрдсэн байсан. Хүмүүс янз бүрээр л бэлддэг байх. Янз бүрийн ном сурах үчиг, зарим хэлний курс хамрагдах ч юм уу. Тэгэж миний хувьд бол энэ Cambridge Practice Test for IELTS гэсэн номоор л бэлдсэн. Энэ ном их сайн ном. Тэгээд яг шалгалтын дээр нь IELTS-ийн шалгалтын дээр суухад яг ямар асуултууд хэдэн минутын хугацаатай хичнээн хэсэгтэйгээр ямар зохион байгуулалттайгаар ирдгөө яг тэр бүтцтэйгээр тестүүдийг яг энэ номд багтаачихсан байдаг. Тэгээд шалгалт өгөхөд заримдаа энэ номонд орсон зарим тестүүд ирдэг. Зарим тестүүд нь одоо давхардаж ирдэг. Хүмүүс шалгалтын дээр яг энэ номноос бэлдэж байхдаа одоо ирэхгүй байх гэж боддог. Яг тэр зарим асуултууд нь үл шалгалтын дээр яг адилхан асуулт хурж ирдэг. Тийм болохоор энэ 1-7 цуврал хэсэгтээ энэ номны бүх дасгалыг л хийцэн байхад IELTS шалгалтыг өгөхөд өөрийгөө бэлэн болцсон байна гэж үзэж байна. Тэгээд тестүүдээ хийгээд тухай бүрд нь ард нь хариу нэждэг. Тэгээ хийснийхаа дараа хариугаа тулгаж үзээд өөртөө оноо өгөөд тэгээд IELTS-ийн хэдэн оноо авч байгаагаа өөрөө мэдчих олно. Тэгээд энэ номын дасгалыг хийгээд оноч нь жишээлх юм бол дундаж оноч нь 5 юм уу 5.5 байлаа гэж бодоод дараа нь яг аль биесээр IELTS-ийн шалгалт өгөхөд яг л энэ оноогоо авдаг. Би бас яг тэгжсэн. Тийм болохоор би яг энэ номыг хийгээл өөрийгөө шалгаал хэдэн оноо авчийн тэрүүгээрээ би одоо IELTS-ийн хэдэн оноо төвшөнд байгаа юм байна гэдгийгээ би мэдж болно гэж бодож байна. IELTS-ийн тест нь яг албан ёсны байдлаараа 4 хэсгээс бүрддэг. Түрүүн байсан ярих, бичих, унших, сонсох гэсэн 4 хэсгээс бүрдэн. Тэгээд хэсэг тэгээд эндчнээс одоо яг шалгалтын дээр суухад бол хамгийн эхлээд сонсох чадварыг шалгасан тест нэрдэг. Энэ нь дотроо дахиад 4 хэсэгтэй. Нийт энэ 4 хэсгийнх нь асуултуудыг нийлүүлэх юм бол 40 асуултанд хариулах хэвээр болдог. Тэгээ хугацаа нь бол 30 минут. Шууд суугаал тестийн материалаа аваад яг цагаа хараад эхэл гингүүт нь эхлээл одоо шууд одоо нөө хүмүүсийн яриа янз бүрийн мэдээ ч юм уу эсвэл харилцан яриа сонсгоно. Тэгээ тэрийгээ сонсонгоо шууд бөглөөд явдаг. Эсвэл норгон дээр ч юм уу бичээд тэгээ шууд бөглөөд явдаг. Нийт 30 минут болно. Дараагийнх нь тест нь унших чадварыг шалгах тест ирдэг. Энэ нь бол дотроо 3 ширхэг article буюу өгүүлэлэг ирдэг. Тэгээ гурвалангийн уншаад нийт 40 асуултанд хариулаад 60 минут болно. 60 минутын дотор буюу 1 цагийн дотор 3 ширхэг article уншаад хой тал нь байгаа асуултуудад хариулна. За, дараа нь бичих тест нь үргэлжилж ирнэ. Бичих чадварыг шалгах тест нь 2 даалгавраас бүрддэг. Нийт 1 цагийн дотор 2 даалгавраа гүйцэтгэх ёстой. Эхнийх нь болохоор зэрэг график, диаграм эсвэл хүснэгтэн мэдээ өгөөд тэр мэдээгээ хараад өөрийнхөө үгээр дүгнэж товчхон тийм дүгнэлт маягийн юм бичдэг. Хоёр дахь нь бол ямар ч хамаагүй сэдвэр дурын асуулт өгцдөг бөгөөд тэрний дагуу эссе бичдэг. За хамгийн сүүлд ярих тест өгдөг. Ярих тестийг өгөхдөө цаанаасаа одоо тэр шалгалт авч байгаа газраас цаг тэдний өдрийн тэдэн цаг тэдэн минутанд өгнөө гэж цаг товолж өгдөг. Тэгээд тэнд тэр цагтаа очингуут одоо өрөөнд дарааллынхаа дагуу оронгуут чиний ярих чадварыг шалгахаар одоо юу нэг хүн сууж байдаг. Тэр хүн нь бол шалгалт авж байгаа хүн. Тэгээд тэр хүнтэй харилцсан англиар ярьж өөрийгөө одоо шалгуулах ёстой. Тэгээ нийт ингээд IELTS-ийн шалгалт нь нийт цаг нь бол 2 цаг 45 минут үргэлжилдэг. Сонсох, унших тест нь бол хоёулаа 40 асуулттай гэж би хэлсэн. Тэгээ янз бүрийн асуулт ирдэг, зарим нь янз бүрийн олон хувилбараа сонгох, эсвэл богино товч хэлбрээр хариулж бичих, эсвэл нэг ингээд өгүүлбэр бичсэн байхад нэг үгийг орхичихсан тэр үгийг нөхөж бич гэсэн асуулт даалгавраас ирдэг. Ярих чадварыг шалгах тестэн дээр бол оронгууд тэр шалгалт авж байгаа хүн нь урдаа бол олон картнууд тавьсан, тэрнээс сургал гэж хэлдэг. Тэгээд сургалхаар зэрэг одоо тийм энийг асуулт бичсэн байдаг. Тэр асуулт нь юуний тухай байж болно. Маш өргөн хүрээтэй одоо бүх зүйлийг хамарсан асуултууд ирдэг. Зарим асуулт нь чи чөлөө цагаа яаж өнгөрөөдөг вэ? Эсвэл чиний хобби юу вэ? Эсвэл ажлынхаа талаар ярь, эсвэл энэ агаарын бохирдлын талаар ярьч гэх юм уу? Эсвэл одоо чиний амьдарч байгаа хотод хамгийн бэрхшээл тохиолдож байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ ч юм уу? Эсвэл хамгийн сүүлд уншсан номынхаа талаар, эсвэл хамгийн сүүлд үзсэн киноныхаа талаар ярь гэд юу ч яж болдог. Зарим асуулт нь одоо дуу чимээ, сүүлийн үед хүмүүс маш их дуу чимээнээс болж одоо стресст орж байна, энийг юу гэж бодож байна, энийг одоо багасгахын тулд чи ямар арга хэмжээ авал зүгээр гэж бодож байна гэдэг юм уу. Тэгээ янз бүрийн асуулт ирдэг. Тэгээ тэр хүнтэйгээ энэ асуултынхаа хүрээнд харилцсан, ярилцсан, нөгөө хүн нь тэгээ цаашлуулад энэ сэдвийнхаа дагуу бас асуулт асуудаг, үргэлжлүүлээд тэгэл чиний ярих чадварыг ингээд шалгачих чинь гэсэн үг. За сонсох тестэн дээр бол хэвчлэн хоёр хүний харилцсан яриа, эсвэл ямар нэгэн хүн курс сургалт курсэнд орохыг хүсээд тэгээ мэдээл ахаар уцаар ярьж байгаа яриа, эсвэл янз бүрийн зочид буудал ч юм уу онгоцны плэй захиалхаад бас уцаар ярьж байгаа ярээ ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн хүн ингээд өөрийнхөө эд зүйлийг хайчлаа, тэгээ би тэгээ явж байхдаа тэгээ хайчлаа гэж өөрийнхөө тэр босон процессыг ярьдаг. Тэрийг нь сонсож агаад яг асуултуудаа бөглөөд хариулаад явцдаг. Жишээлх юм бол энэ нэг тест байна. Энэ тестэн дээр болохоор хамгийн ихний сонсох хэсэг дээр нэг эмэгтэй хүн ярьж байгаа. Тэр хүн нь юуны тухай ярьсан бэ гэхлээр ингээд явж байгаа өөрөө цүнхийг хайцсан. Буудал дээр явж байгаад цүнхээ хайч орхиод буутсан байна. Трамд орхиод буутсан байна гэж цагдаараа уцаар ярьж байгаа тийм яриа сонсогдог. Тэгэнгүүт цагдаа өөрийнхөө хайсан цүнхний талаар ингээд дүрсэлнүү гэх тэгэнгүү тийм хэлбэртэй тэрэндээ урагцсан тийм ямар нэгэн тэмдэгтэй гэж тэргэж хэлэн тэгэл тэрийн сайн сонсоол яг сонсож байгаа хвчтаа нөгөө өмнө нь асуултаа уншаад тийм асуух гэж байгаа юм бас мэдсэн байгаа болохоор зэрэг яг өөрөө чи анаад хүлээж исэн юмыг нөгөө ярээн дунд чинь гэж хэлэхдээ юм бол гяс бүглөөд явчдаг. Жишээлх юм бол энэ асуултан дээр тэр эмэгтэйгийн цүнх яг ямар хуу харагдаад ямар хэлбэртэй ямар байршилтай ингээ орхигдсон гэж хэлсэн бэ гэх. Тэгэнгүүтээ дөрвөн сонголттой нэг нь ингээ босоогоороо тавьцсан, нэг нь хөвтүүлээ тавьцсан, нэг нь зүүн тийшээ харуулаад тавьцсан ч юм уу, юм дэлхий тавьцсан тийм дөрвөн зураг тий энэ сонгох гэдгийгсэн. Тэгээд сонсож байгаа яг тэр юмхтэй би цүнхээ тгийж тавиад орхисон гэж яг хэлэнгүүт нь зүвийн бөглөл явна. Бас тэр юмхтэй цүнхэн дээрээ нэг болонд нь өөрийнх нь нэр бичсэн байгаа гэж хэлсэн байна. Тэгэнгүүт ингээд дөрвөн янзын зураг өгчихсэн. Асуултын дээрээ нэг нь баруун доод болонд, нэг нь зүүн доод болонд, нэг нь болохоор баруун дээд болонд ч юм ингээд тавьсан. Тэгээд тэрдээ яг яран дундуура англиар энийг яаж хэлсэн бэ гэнийг яг сонсоод зүвийн дуулах ёстой. Бас цүнхэн дотор юу байсан бэ гэх асуулт байна. Тэгэнгүүт бас яг тэр эмэгтэйг энэ дүрсэлж хэлж яхад нь юу байсныг нь хэлнэ. Тэгээ энэ бас жоохон толгой эргүүлэх гээд жишээлх юм бол тэр эмэгтэй нь миний цүнхэн дотороор төрөвч үзэг тэмдэглэлийн дэвтэр байсан гэж хэлэнгүүтээ эргүүлээд гинт агүй агүй би андуурчаа тэмдэглэлийн дэвтэр байгаагүй юм байна энэ гэж тийж хэлдэг. Тэгээд тэр сонсож байхдаа тэр хүний хэрвээ англи хэлний сайн бол яг энийг нь барьж аваад тэмдэглэлийн дэвтэр байгаагүй юм байна гэж зөв хариултыг дуулаад зарим одоо анзаараагүй өөр юм анхаарал нь төвлөрөөгөө өөр юм бодож байгаа хүмүүс бол нөгөө хойноос нь оо биш мишгээ хэлснийг нь юу гэсэн анзаарахгүй ихний хэлснээр нь бүгэлж мөглөд ингээ алдах тохиолдол байдаг. Тэгээд цаг бас их бүглүүл цаг тоо энэ харилцан ярианы дунд хэлээ. Тэгээд тэрийг бүглэх асуултуудыг хийдэг. Жишээлх юм бол хэдэн цаг хэдэн минутад энэ хүн цүнхээ хайсан бэ гэдээ асуулт. Тэгэнгүүт бас яриан дундаас нэгийг аваад бүглэх ёстой. Тэгээ хүмүүс бас нөө уцаар ярьж байхдаа дандаа намайг тэр гэдэг би миний хаяг тэр гэж нөгөө тэдийн хэддэх тийм нэртэй гудамжин тийм замын тэн тэгээд хаяга дандаа хэлдэг. Тэрийг бүглэх асуулт маш их ирдэг. Нэр нь хинбэ гэдэг тэгэнгүүтээ эхний нэрийн ингээ бичингүүтээ хойноос нь овгийн бүглэхөр үлдээсэн байдаг. Тэгээд тэрийг нь бас сонсож байгаа овгийн хэлэнгүүт нь бүглөө явна. Тэгээд хоёрдугаар байр гэчээд гудамжны нэр эднэрийн орхицсан. Тэгээд тэрийг нь яг тэр хүн ярьж байхад нь бас сонсоод яг зөв бүгл бичээд явах хэвээр. Тэгээд бүглж явахдаа гудамжны нэр, замын нэр эднэрийг одоо дандаа томоор очих хэвээр байж байх хэвээр. Тэгээд жижигээр бичээд явчихвал бас энэ алдаан тооцогддог. Хүний яас овгийг томоор очих хэвээр. Гэтэл зарим хүмүүс ингэ яараа жижигээр бичээд бүглээ авцсан байвал тэр нь бас алдаан тооцогдно. Тэгээ тэр хүмүүс бас утсаар ярьж байгаа өөрхөө утасны дугаарыг хилдэг. Тэгэнгүүт тэр нь одоо нэг урт юм тоонуудыг амар хурдан урд хэлээ явчихсан гоо тэрийг бас яг алдалгүй барьж аваад тэт гэж яг хэлж яахт нь ингээд газ бичиж яах чадвартай байдлыг нь шалгадаг. Бас янз бүрийн курс тамрагтгаад сарын хэдэн долларын төлбөртэй юм бэ ч гэдэг юм уу нэг тийм төлбөр мөнгөний талаар бас их ярина. Тэгээд тэнчэнээс нь тэдэн доллар өдр гэ тэрийг нь бас барьж аваад бичих шаардлага гардаг. За өөрчн. Тэгээд оюутнуудаас өөрсдийнхөө шалгалтын талаар их ярьсан тийм яриа ирдэг. Тэрийг сонсоод дундаас нь яг ямар даалгавар хийх гэж байгаа. Тэгээд тэр даалгавраа хэдний өдөр өгөх ёстой хамгийн эцсийн өдөр он сар өдөр нь хэдэнд өгөх ёстой тэрийг нь бүглэх ч юм уу эсвэл шалгалтын нэр нь юу ямар хичээлийн шалгалтын гэдгийг тэрийг нь бүглдэг эсвэл нөгөө оюутнууд нь хоорондоо ярьж байхдаа тэр шалгалтанд манай тэр багш хэлэхдээ тийм ном ашиг гэсэн энтэргээ ярьж исэн бол одоо асуулт дээр нь яг ямар номнуудыг нэрлсэн бэ гэх асуулт ирдэг. Тэгээ номнуудыг нэрийг бичдэг. Тэгээд тийм асуулт ирнэ. Өөр тэгээд нөгөө тест шиг ингээд ABCD гээд дөрвөн хариултнаас негийг нь сонгож дуулах тийм асуултаас ирдэг. Жишээлх юм бол чанд сонсгосон ярианы дунд чи нэг хүн өөрийнхөө одоо нэг багш оюутантайгаа өглөө болгон уулзаж ярилцдаг ч юм уу эсвэл нэг ямар нэгэн хүнтэй байнга уулздаг гэж тэр тухай ярьжсэн бол яг хэцигээр уулздаг байсан бэ гэнгүүтээ дөрвөн сонголт нь өглөө бүр эсвэл зарим өглөө зөвхөн өглөө эсвэл тавт өдрийн өглөө гэсэн дөрвөн хариулт ирж байгаа. Тэгээ энэс нас яг самгардлгүй яг зөвийн дугуулах хэвээр. Тэгээ яг хурдан ярьж байгаа ярианы дунд бол зарим хүмүүс яг өглөө болгон гэсэн үү эсвэл зарим өглөө гэсэн үү гэдгийг нь ерөөсө барьж авч чадахгүй. Нэг өглөө гэдэг үгийг л бариад үлдчихдэг. Тэгээ тийм болохоор анхааралтай сонсоод яг тэр хүн зарим өглөө гэсэн үү нэг өглөө гэсэн үү гэдгийг сайн ялгаж сонсох ёстой. Та унших чадварыг шалгах нь 3 article ирдэг. Тэгээд гурлаа айгу урт хэмжээтэй. Яг англи хэлэндээ бүр сайн хүн бол гайгүй санагдана. Тэгээд яг өвч хэлж байгаа хүмүүст бол энэ айгу урт санагддаг. Надад бол айгу их урт санагдчихсэн. Тэгээд яг нөө 60 минутанда багтаж юусэн амжидгүй ихэнх хүмүүс шалгалтаа өгч явахдаа ингээд уншсаар хамаг цагаа алдаад тэгээ асуултуудаа бүгүүлэх гэж бас зармига эргэж хардаг ч юм уу тэгсэрэл цаг яваа. Тэгээд ихний нэг юм уу хоёр артиклийн асуултуудад хариулж амжаад гуравтхаа ерөөсөө амжихгүй цаг нь дуусаад тэгэнгүүт шууд буудаж эхэлдэг. Тэгээ энэс ингэхгүй байхын тулд цаанаас бас яавал хурдан бөглөх вэ гэсэн тийм тактик бас заадаг. Жишээлх юм бол артикла яг нэг бүрчлэн унших ёсгүй. Зүгээр ингээд гүүлгээд гол гол утга санаануудыг хараад явах ч юм уу. Эсвэл шууд асуултуудаа харангуутаа жишээлх юм бол асуултын дээр чинь шүтэнсний тухай асуусан байх юм бол гэсэн нөгөө article дотроос шүтэнс гэдэг үгийг хайгаад scan хийгээд явах ч юм уу. Тиймэрхүү янз бүрийн арга тактикуудыг бас мэдчих хэрэгтэй байдаг. Тэгэхгүй одоо ингээд нэг бүрчлэн уншаад ухаад ингээд бүр хараа суучих юм бол ерөөсөө цагтаа амжихгүй. Тэгээд энэ асуултууд нь бас их толгоо эргүүлсэн асуултууд бас их орж ирнэ. Албаар одоо англи хэлний мэдлэгийг нь шалгаж байгаа учраас жишээлх юм бол хамгийн ихний ямар нэгэн за жишээлх юм бол энд нэг шүдэнс яаж гал гаргах одоо шүдэнс яаж үүссэн талаар нэг article байлаа гэж бодоход тэр асуултын дээр нь хамгийн анхны гал гаргах арга нь юу байсан бэ гэж асуусан байдаг. Тэгээд трийг одоо чи article-а уншиж байхдаа өөрөө хэрэв тогтоож авч чадаагүй бол мэдээж эргээд article-а хараа хаана ингээ хайна. Тэгээ хайхтаа хамгийн анхны хэрэв the very first гэд тийм үг хайгаа яваад ивэл ерөөс олдохгүй ч байд юм уу. Энэ шал өөрөөр article дотроо begin гэдэг одоо нэ ихэлсэн гэдэг үгээр илэрхийлээд явцсан ч гэдэм. Дандаа юм нэг синоним ижил утгатай үгүүдийг айгүй ашиглаа явцсан байдаг. Тэгэхээр яг нөгөө одоо тэр асуусан асуултныхаа гол үгний ижил одоо нэг утгатай синонимын мэдчих хэвээр тэгээ трийг бас зэрэг артикласаа хараад явах юм уу. Ингиж олддог тийгэж бүглэх хэвээр асуултууд бас их ирдэг ээ. Хүний толгой эргүүлсэн. Зарим асуултууд нь болохоор yes, no, not given гэсэн 3 сонголтоор хариулах асуултууд ирдэг. Энэ нь болохоор ингээд асуулт өгүүлбэрүүд ингээд жигсаацсан. Дугаарлаа жигсаацсан. Тэгээ ард нь хэрвээ тэр өгүүлэх article дотор яг энэний тухай яг ингэж өгүүлсэн бол yes-ийг бичээд, эсрэгээр нь өгүүлсэн, эсрэг утгатайгаар нь өгүүлсэн бол no-ийг бичээд, ерөөсөө энэ тухай дурдаагүй бол not given-ийг бичдэг. Тэгээд хүмүүс no not given хоёрын дунд айгүй их будилдаг. Ягаад гэвэл зарим юмыг нь одоо ерөөсө дурдаагүй байхад нь дурдаагүй байхад нь трийг нь үгүй ингэж хэлээгүй юм чинь гэд no гэж бүгэлдэг ч юм уу. Тэгээд дандаа буруу бүгэлцдэг. Энийг бас их анхаарат хооронд нь ялгаж сурах хэрэгтэй. За бичгээр бол эхний асуултанд би график диаграм эсвэл хүснэгтэн мэдээ ирдэг гэж хэлсэн. Тэгээ энийг хараад нийт 150 үгтэй үгтэйгээр илэрхийлж одоо энэ графикт яг юу илэрхийлсэн байна вэ гэдгийг англиар бичих ёстой. Жишээлх юм бол энче нэг график байна. Тэгээ энд бол график дээр нь нийт одоо жишээлх юм бол нэг хүн амын нэг улсын хүн ам өгөгдөд тэр хүн амын тэдэн хувь нь татвар төлдөг, тэдэн хувь нь эсвэл ажил гүйдэлтэй, тэдэн хувь нь тим ажил эрхэлдэг ч юм уу тийм ингээ хуваага тувааг хувиад хувь тавиад өгсөн. Эсвэл янз бүрийн орнуудыг ингээд чагсаагаад тэр улсын GDP ч юм уу эсвэл тэр улсын хүйсийн одоо эмэгтэй тэдэн хүн амын тэдэн хувь нь эмэгтэй гэдэг Америкийнхыг бичсэний хажууд нь одоо өөр орнуудынхыг бат бичээд тэгэнгүүтээ зарим улсуудынх нь одоо нэг тэр хувь нь эмэгтэй хүмүүсийн хүн амын одоо тоо нь ингээд ойролцоо илэрхийлэгдсэн, зарим нь болохоор огцсон ингээд амар их, зарим нь бага ч юм уу нэг тийм график өгөгдсөн байдаг. Тэгээд тэрийг нь хараад өөрийнхөөгээр за энэ графикаас харах, энэ графикт одоо дэлхийн тэр орнуудын хүн амын харьцааг харуулсан байна. Тэгээд энэчнээс харах юм бол Америк одоо хаанахчийн Америк Канадын хүн ам нь ойролцоо дөхүү одоо ижилдүү хэмжээтэй байхад хажууд нь бол Камбож ч юм уу нэг улсын бол маш бага, тэд дахин бага байна гэхдээ одоо гол нүгийн баялагаа их харуулах хэрэгтэй. Тэд дахин бага байна, тэд дахин их байна, огцон буурсан байна, айж өсөж байна, эсвэл ойролцоо утгатай байна, эсвэл 2 дахин, 3 дахин, 4 дахин ихссэн байна. Тэдний тэрнтэй харьцуулах юм бол тэд дахин бага байна гэд иймэрхүү харьцуулсан ч юм уу тийм графикийг илэрхийлэх англи хэлний өгнүүдийг маш сайн мэдэж айл болох өөр өөр өгнүүдийг өөрхөө үгийн баялагийг харуулахын тулд ингээ олон өөр өөр утгатай өгнүүдийг ашиглаж бичвэл илүү их оноо авдаг. Тэгээд 2 дахь бичгийн чадварыг шалгах тест нь болохоор юу яадаг? Дурын асуулт өгдөг гэж би хэлсэн. Тэгээд өмнөх 1-р асуултаа бодвол арай урт эсээ бичнэ. Энэ нь 40 минутын дотор 250 үгтэй эсээ бичдэг. Эсээгээ бичих тодорхой загварыг мэдчих хэвээр. Жишээлбэл хамгийн эхлээд introduction буюу танилцуулга бичээд дунд хэсэгт нь одоо бусад өөрийнхөө илэрхийлэх гэж байгаа санааг эмгэгцтэйгээр параграф болгож ингээд бичээд хамгийн сүүлд нь дүгнэлтэд бичнэ. Ийм загвартайгаар явах хэвээр. Тэгэхгүй одоо ямар ч эмгэгц замбраагүй шууд ингээд өөр толгойд орсон болгоныг ингээд биччих юм бол их муу оноо авна. Харин яг эмгэгцтэйгээр хамгийн эхлээд танилцуулган дээрээ яг асуултынхаа хүрээнд жишээлх юм бол одоо энэ ийм асуулт байна. Маш олон төрлийн хөгжмийн төрлүүд бол дэлхий дээр байдаг. Тэгээ биднэрт яагаад хөгжим хэрэгтэй вэ? Олон улсын одоо энэ орчин үеийн хөгжмийг бодвол уламжлалт, энэ орон орны уламжлалт хөгжмийн төрөл нь илүү чухал уу, юу гэж бодож байна вэ гэдэг асуулт ирсэн байгаа. Тэгвэл юу гэж бодож байна вэ гэхээр зүгээр ингээд миний бодол бол тийм байна гэдэг бичих ёстой гэсэн үг. Хэрвээ зүгээр яг уламжлалт хөгжмийн төрөл нь орчин үеийн хөгжмийн төрлөөс илүү дээр гингүүтэй чи санал нийлж байна үгүй юу гэд бас зарим асуусан байдаг бол нийлж байгаа бол яг тэр яагаад нийлж байгаагаа батлаад тийм бүтцтэй эсвэл чи нийлэхгүй байгаа бол бас яагаад нийлэхгүй байгаагаа бичээд аль алиныг одоо зүг гэж үзэж ийн гэвэл би одоо ингээи хоёр талыг барьж гээна гэсэн утгатайгаар бичдэг. Тэгээд хэрвээ одоо жишээл юм бол зөвшөөрч байгаа эсэ бичиж гэж бодъё. Тийм ээ, уламжлалт хөгжмийн төрөл нь орчин үеийн хөгжмийн төрлөөс илүү чухал хэрэгтэй гэж би үзэж гээна, зөвшөөрч гээна гэд эсэ бичиж гэвэл танилцуулган дээрээ хамгийн их introduction авчиж тэрэн дээр бол хамгийн ихний өгүүлбэрийн нэг ерөнхий өгүүлбэр бичдэг. Тэр нь одоо жишээлх юм бол асуултын дээр дэлхийд дээр маш олон төрлийн хөгжмүүд одоо хөгжмийн төрлүүд байдаг гэдгийг арай өөр өөр яг асуултанд ирсэн үгийг ашиглаж бичих яску хэрвээ ашиглаад бичих юм бол чи оноо авахгүй. Яг өөр өөр ижил утгатай үгийг ашиглаад ч юм уу арай өөр өөр илэрхийлээд жишээлх юм бол хөгжим гэдэг маш чухал. Хүн төрөлхтөн одоо эртээр үеэс хөгжим сонсож баясч хөгжиж ирсэн одоо бидний оюун ухааныг ингээд дээш нь өргөж хүнд эрч хүч өгдөг. Тэгээд ингээд тэдэн төрлийн одоо жишээлх юм бол ерөнхийдөө хөгжмийн төрлийг дэлхий дээр хөгжмийн төрлийг тэд тэд хуваадаг. Тэгээд тэр төрөл гэдэг нь тэрийг хэлнэ одоо уламжлалт гэдэг нь тэрийг хэлнэ гингүүт гэж introduction эхлэнгүүтээ. Тэгээд зарим хүмүүс бол уламжлалт хөгжмийн төрлийг орчин үеийн хөгжмийн төрлөөс илүү чухал ач холбогдолтой гэж үздэг. Гингүүтээ яг энэтэй би зөвшөөрч байна. Тэгээ яагаад санал нийлж байна? Яагаад санал нийлж байгаа вэ гэвэл тийм шалтгаантай гэж товчхон илэрхийлэнгүүтээ энэний талаар дараагийн одоо энэ сэний параграфт би илүү дэлгэрэнгүй дурдах болно гингүүтээ. Дараагийн параграфа шууд яагаад санал нийлж байгаагийнхаа нэг параграфта одоо нэг шалтгаанаа тийм учраас гэж бичэнгүүтээ яагаад гэдэг шалтгааны нэгчээд трийг бас батлаад тэнд тэгсэн гэж жишээ оруулаад бичвэл илүү хүндэр анаавна. Тэгээ хоёр дахь параграфта бас дахиад хоёр дахь шалтгаан байгаа бол ийм учраас би илүү чухал гэж үзэж байгаа. Энэ нь ингэдэг тэгдэг гэе бас батлаад тэгээ жишээ оруулаад. Тэгээ хамгийн сүүлд нь дүгнэлтэн дээр ингээд яг хитгэн цөөхөөр одоо ийм учраас тхэн зүйтэй гэж би үзэж байна. Энэ нь ягаад гэвэл тэг чухал гэлээ. Тэгээд цаашаа одоо ингээд тийм байвэл зүйтэй чи гэдэг юм өөрийнхөө санаа оноог ингээд оруулах юм бол илүү оноо автдаг. Тэгвэл одоо хүмүүс ингээд санаа нийлж байна гэсэн мөртлөө юу яагаад? Санаа нийлж байна гэсэн мөртлөө яагаад санаа нийлээд байгаа ингээд баталж чаддгүй зарим хүмүүс нэг өөрөө тэр сэдвийнхаа өрөөнд сайн юм мэдгүй дэж болдё юм уу? Эсвэл үгийн баялагтаа хумигзаад ч юм уу тэгээд ингээд бичиж чадахгүй нэг цөөхөн юм мэдтээ юм уу? Тэгээ авчих юм бол ингээд оноо чинь багасаад яан гэсэн үг. Тэгээд үгийн баялаг маш сайн байх шаардлагатай. Тэгээ нэг үгийг ингээд эссен дотроо дахин давтаж бичээд авах юм бол оноо чинь багасна. Өөр ингээд утгатай янз бүрийн гоё гоё үгийг ашиглаж санаагаа ингээд гоёор илэрхийлэх юм бол оноо чинь ихсэнэ. Тэгээ бас хит амар мундаг хүн болохгүй хит юм мундаг өгнүүдийг ингээд ямар ч одоо хэрэглэх шаардлагагүй газар ингээд оруулж моруулдаг хүмүүс тэг юм бол бас оноо ахгүй. Тэрний оронд айгүй их цэгцтэй энгийн ийм өгнүүд ашигласан мөртлөө дөрмийн алдаагүй эмэгцэгцтэй утга санаагаа тодорхой гаргасан байвал бас өндөр оноо авдаг. За өөрчн за сонсох чадвар бичгийг ярьсан уншихыг ярьсан одоо яриан дээр бол зүгээр харилцсан тэгээ бас л янз бүрийн сэдв ирэх учраас яг бэлтгэлтэй тэр ирж байгаа бүх асуултуудыг гүйлгэж хараа тэрний хүрээнд бас өөрөө юм олж мэдсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо ямар ч мэдгүй асуултаас хүрээд ирдэг жишээлх юм бол юу агарын бохирлыг яаж бууруулах вэ ч гэдэг юм уу. Тэгээ ирчвэл зарим хүмүүс яаж бууруулахыг мэдгүй хүн байж болно шүү дээ. Ерөөсөө тийм юм уншдаггүй ч юм байж болно. Тэгээд мэдгүй болохоор одоо тэрийг ярьж чадахгүй болдог ч юм уу. Тийм болохоор яг IELTS дээр тэр Cambridge-ийн номноос ч юм уу ирж байгаа асуултууд өөр энэ тэндээс интернетээс ороод ямар асуулт ирдэнт тэр бүхнийг нь уншаад тэрний хүрээнд нь юм уншаад үгээ цээжлээд үгийн баялгаа ихсгээд тэгээд одоо өөрөө ярих юм ийгээс бэлдэх хэвээр. Тэгээд ярьж байхдаа намайг яриа өгч хаад миний яриа нэлээ муу байсан болохоор зэрэг эхний удаа би нэг сайн ярьж чадахгүй ингээд ээрэл гацаал нэг ярьж чадахгүй гараад ирсэн чинь гайгүй оноо авсан байсан. Тэгсний дараа нь би айгүй сайн ярьлаа гэж бодсон чинь муу оноо авсан. Тэгээд хүмүүс игээд илээ энэ бас тэр шалгалт авж байгаа хүнийхээ байдлаас шалтгаалдаг. Тэр хүн нь одоо тэр үедээ сэтгэл санаа нь ямархуу байдалтай байсан тэрнээс нас шалтгаалаад ингээл хүмүүс тийж ярддаг. Тэгээ зарим нь болохоор дэндүү их цээжилсэн юм шиг ингээ урсгаж яриад тахлаэр чи өөрийнхөө ярихгүй ингээд өмнө нь бэлдээ цээжилсэн байна гэж хүмүүс бодоод тэр шалгадаг хүн муу оноо өгдөг гэж ярддаг. Тийм болохоор зүгээр яг өөрийнхөө тайван сайхан яриул одоо яг харилцсан. Тэгэхгүй одоо ингээ урсгаал яг нэг юм өмнө нь ингээ бэлдээ цээжилсэн юм шиг л урсгаад байлаас өндөр оноо авахгүй. Яг ингээ тайван чөлөөтэй одоо сайхан энийгээд чөлөөтэй өөрхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд яг л одоо найзтайгаа ч юм уу яаж ярьдгөө тэр янзаар яриул өндөр наав гэж бодож гээ. Тэгээд акцент бас их хардаг. Үгээ цэвэр хэлж гээ нөө дүрмийн алдаа хийж гээ нөө. Тэгээл бүх юмыг харна. За нэг иймэрхүү л ах шив дээ. Тэгээд IELTS-ийн шалгалтанд өхөр бэлдэж байгаа хүмүүс байвал энэ Cambridge-ийн номноос бэлдүүл их сайн. Тэгээд дээрэс нь би бас IELTS blog гэдэг нэг интернетээс нэг блог байдیں۔ Тэрэнд болохоор зэрэг хүмүүс ингээ амар их асуулт асуудаг. Би ингээд миний оноо тэд байна, тэд тутчлаа. Тэгээд энэ дээр алдчихсан, юун дээр алдсан болоо ингээ би яаж сайжруулах вэ гэх тэр бүх юмыг уншаад бас санаа авч болно. Тэгээд дээрэс нь тэнд бичих чадварыг шалгах дээр ирсэн бүх эсэний асуултуудыг тавиад тэгээд дээрэс нь хүмүүс нь өөрсдийнхөө юуг бичсэн эсээгээ бас энд төлбөр төлөө шалгуулж болдог. Одоо жишээлбэл би тийм асуултанд одоо ийм 250 хүүхдээ ийм эсээ бичлээ. Энийг шалгаад айлсын яг онооны дагуу ингээд намайг хитэн оноо авах нь ингээд дүгнээд өгөөч ээ гэж эсээгээ тодорхой нэг баг хэмжээний мөнгө төлөөд явуулчих юм бол нэг хитэн цагийн дараа одоо шалгаад тэр тийм юм дээр чи алдсан байна. Бичгтээ чи тэгэд гисэн байна. Одоо трийгээ чи тэгж бичвэл илүү оноо авна гэдэг аюу их гой зөвлөгөөтэй бүх алдааг чин засаад яаж өөрийгөө илүү сайжруулах вэ гэж зөвлөгөөтэйгээ хамт ирдэг. Энэ бол аюу их тустай байсан. Тэгээд дээрэс нь бас өөр зөндөө хүмүүсийн ингээд шалгуулсан эсэнүүдийг бас ингээд нийтэлдэг энэ блог дотор. Тэгэнгүү тэндээс нь чи хараад энэ хүн яг юу гэж бичсэн байна гэх тэр хүний санааг авч болно. Тэр асуултын дагуу яг юу гэж бичсэн байна гэд. Тэгээд тэр засцсан эсэ байдаг учраас бас тэр хүн юу юун дээр алдсан байна, яасан байна гэдгийг бас чи харж болно. Тэрнээ санаа аваад өөр дээрээ бас тусгаад өөртөө засах хэрэгтэй юм байвал засаж болно. Тэгээд дээрэс нь энэ блогт бас бүх оронд тэдэн сарын тэдэнд ирсэн IELTS-ийн шалгалтын асуулт гэдэг дандаа орж ирдэг. Тэдэн оны тэдэн сарын тэдний шалгалтаа одоо жишээлбэл Монголд ирсэн асуулт эсвэл Англид ч юм уу эсвэл Хятадд тэдэн сард ирсэн IELTS-ийн шалгалтын асуулт ийм асуулт ирсэн байна мэн гэд ирдэг. Тэгээд тэр асуултнуудын дагуу чи ингээ хараад бэлдээд явбал илүү их сайн болно. Тэгээд дээрэс нь яг энэ IELTS-ийн блог дотор ирж байгаа асуултнууд, ярен дээр ирсэн асуултнууд бүх асуултуудыг ингээ хараад яваад бэлдчихсэн. Тэгээд дараа нь яг шалгалт өгөхөд энэчнээс яг асуулт тавтагдаж ирдээм байлээ, давхардгийм байлээ. Би одоо бас давхардггүй ах жишээлх юм бол Хятадд ирсэн нэг бичлэгэн дээр нэрсэн бичих чадвар дээр ирсэн эсэний асуулт байлаа гэхэд тэрийг би одоо дахиж өөр ямар нэгэн газар давхардаж ирдгүй байх гэхэд дараа нь яг намайг шалгалт Монголд өгж яхад тэр асуулт ирдэг ч юм уу, яг тэгж давхардаж ирдэг. Тийм болохоор яг энэ блогоос бүх ирсэн асуултууд хүмүүс юу гэж хариулсан одоо бүгдийг ингээ хараад өөрийгөө бэлдээд яваад байвал би алдахгүй өндөр оноо авна гэж бодож байна. Тэгээд би яг ярен дээр яг сандын нэг юм яг энэ блог дотор ингээ гүйлгээд орхихоо өмнө харж исэн чинь нэг цэцэгний тухай л нэг асуулт байсан. Тэгээ тэрийг би харчаал яг нөгөө бэлтгэлгүй тэгээ орхицсан. Тэгсэн чинь яг ярен дээр надаа яг тэр асуулт ирж исэн. Тэгээ би өө тэрийг харчдаг байж тээ. Хараад одоо юу гэж яриахаа бэлтчихдэг байж тээ гэж бодож исэн. За ингээ өнөөдрийнхөө подкастыг ингээ дуусгая. Нэг 30 минут ярьчих шиг боллоо. Дараа уулзлаа, баяртай. Шалгалт өгөх гэж байгаа хүмүүс эвэл амжилт хүсье.